demeden, yeşil erik beyaz örtüye konmadan gel. Yaşarız bu tende bu heves oldukça yay. Coşarız ayın şarkı aşka vurdukça yay. Aşığız sarıştık sarmaşıklar misali. Gel gör ki geçti geçiyor bu yazlar ne hay. Doya doya seviş benimle hadi. Açık saçık konuş benimle hadi. Buram buram yaseminler tüterken. Alev alev tutuş benimle hadi. Doya doya seviş benimle hadi. Açık saçık konuş benimle hadi. Sevinç olur geçerim rüyalarından. Yaşarız